بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ اوروں کی فکر میں کیوں پڑے آدمی، آدمی اپنا ایمان سنبھالے. خود میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اصول بیان فرما دی. کیا ارشاد صاحب؟ اصول، اصول بیان. تو جو معلوم کم ہے پکڑ لیا میں نے. اصول بیان فرما دیا کہ کار خود کن، کار بیگانہ مکن، در زمین دیگر خانہ مکن. اپنی فکر کرو، اوروں کو چھوڑو. تم سے تمہارا سوال ہوگا، تم سے تمہارا سوال ہوگا، اوروں کا سوال نہیں ہوگا، اوروں کا ان سے ہوگا، تم سے تمہارا ہوگا. اس لیے اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو رفیق صاحب. کار خود کن، کار بیگانہ مکن، در زمین دیگراں خانہ مکن. دوسروں کی جگہ میں جا کر مکان نہ بنائے، اپنی جگہ پر مکان بناؤ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. آدمی اس اصول کو اگر منہاج سب پلے باندھ لے تو بڑی ترقی کر سکتا ہے، بڑی ترقی کر سکتا ہے. اپنی فکر کرے، اپنی فکر کرے، اپنی فکر کرے. میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں امتیاز صاحب نیکی میں بڑھ جاؤں، دوسرا کوئی بڑھے نہ بڑھے، دوسرا کوئی ترقی کرے نہ کرے، اس کو اپنی فکر ہونی چاہیے. اگر ہر ایک اپنی فکر میں لگ جائے تو بڑی جلدی ترقی ہوتی ہے، بڑی جلدی ترقی ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. عتیق صاحب، بڑی جلدی ترقی ہوتی. کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ تم تین بھائی ہو، تم نے دین اختیار کیا تو پہلے کس نے کیا، پھر کس نے کیا، پھر کس نے؟ میں نے کہا ہم تینوں نے اکٹھا کیا. میں نے یہ جواب دیا، ہم تینوں نے اکٹھا کیا دین اختیار. میں نے، میرے بڑے بھائی اختر صاحب آئے ہوئے ہیں، میرے کمرے میں بیٹھے ہیں، اسی لیے میں آدھا گھنٹہ کر کے چلا جاؤں گا ان کے ساتھ. شہر میں دو جگہ جاؤں گا، پھر رات ان کو لا کر اپنے گھر پر سلاؤں گا، پھر صبح جہاں وہ فرمائیں گے وہاں پہنچا دوں. بہت عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، بہت بیمار تھے. تو ہم تین بھائی، کہتے ہم تینوں سے بڑے ہیں بھائی اکرم، وہ بھی یہاں شاہ کوٹ میں رہتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ تم تینوں نے جو دین اختیار کیا تو پہلے کس نے کیا، پھر کس نے کیا، پھر کس نے کیا؟ میں نے کہا ہم تینوں نے اکٹھا کیا، اکٹھا دین اختیار کیا. اس کی صورت یہ ہوئی کہ ہمارے ماموں تھے مولانا کرم الہی صاحب، شاہ کوٹ کے قریب دو میل پر نکودر گاؤں ہے، وہ ہمارا پرانا وطن ہے نکودر. شاہ کوٹ جہاں سے جائیں فیصل آباد راستے میں شاہ کوٹ آتا ہے، اس سے آگے گاؤں ہے دو میل نکودر. اس میں ہمارے ماموں کرم الہی صاحب رہتے تھے، وہ مرید تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. انہوں نے ہمیں واعظ دیے تینوں بھائیوں کو، مجھے بھی، میرے بڑے بھائی اختر صاحب کو بھی، ان سے بڑے انور تھے. ان کو بھی. ہم تینوں کو انہوں نے واز حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پڑھنے کے لیے دیے. ہم نے پڑھے, ہمارے دلوں کی کایا پلٹ گئی, ہمارے دل نیکی کی طرف سے نفرت ہو گئی, بے دینی سے نفرت ہو گئی. وازوں کی برکت سے. اس لیے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نصیحت کرو نصیحت کرو, تو میں کہتا ہوں 320 واز حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مل جاتے ہیں, وہ لے کر پڑھو. 300 میں 10-10 نصیحتیں بھی مانے تو 3000 نصیحتیں نور الامین صاحب 3000 نصیحتیں بن جاتی ہیں. کتنی کتنی؟ 3000. بیٹھ جائیے. 300 واز پڑھیں, ہر ایک میں کم از کم 10 نصیحتیں ملیں گی آپ کو, کم از کم. تو 300 کا 10 گنا 3000, 3000 نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی ان 300 وازوں میں. اور وہ نصیحت ایسی عمدہ کہ وہ دل پر اثر کرتی ہیں, دل کو بدل دیتی ہیں. جی ہاں, بس ان وازوں نے ہم تینوں بھائیوں کو بدل دیا. بڑے دونوں بھائی تو مرید ہو گئے حضرت مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی کے, جو علی گڑھ میں رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے. علی گڑھ میں رہتے تھے, بھائی انور بھی علی گڑھ کالج میں پڑھتے تھے وہ بھی, اور میرے درمیانے بھائی مجھ سے بڑے بھائی اختر جو بیٹھے ہیں ہمارے مکان پر, یہ دونوں تو ان کے مرید ہو گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کے مرید ہو گئے. جی ہاں, یہ واز پڑھنے کا اثر ہوا. جب پہلی دفعہ گئے ہیں بھائی انور, مولانا جلیل احمد صاحب کے مکان پر, تو وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بیٹھی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے عجیب واقعات سنا رہا ہوں آپ کو. جب بھائی انور پہلی دفعہ علی گڑھ میں تشریف لے گئے ہیں, مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی جن کی قبر مبارک یہاں اچھرے میں ہے, اور اس قبر مبارک کے بارے میں دو بزرگوں کا کشف ہے کہ جو اس قبر پر آئے گا بلا عذاب بخشا جائے گا. یہ سنا رہا ہوں آپ, جو اس قبر مبارک پر آئے گا وہ بلا عذاب بخشا جائے گا. یہ کشف ہے یہ دو بزرگوں کا. ان میں سے ایک بزرگ تو ہیں مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. مولانا جلیل احمد صاحب بھی خلیفہ تھے, وہ بھی خلیفہ تھے. ایک تو ان کا کشف ہے, دوسرے انہی کا کشف ہے جن کی انگوٹھی مجھے میری گلے میں ہے, انگوٹھی آصف خان صاحب. یہ آتے رہتے ہیں, ابھی حیات ہیں وہ, کبھی کبھی آتے ہیں. دوسرا ان کا کشف کیا کہ جو اس قبر مبارک پر آئے گا وہ بلا حساب بخشا جائے گا. میں نے آصف خان صاحب سے پوچھا یہ آپ کا کشف ہے؟ کہ ہاں میرا کشف ہے. کیا مطلب اس کشف کا؟ انہوں نے بتلایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولانا جلیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی قبر مبارک پر جو اچھرے میں ہے آئے گا, اس کے دل میں دین کا شوق پیدا ہوگا, اگر شوق پر عمل کرتے ہوئے وہ نیکی کرے گا تو بلا حساب بخشا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو کر آ گیا تو بخشا جائے گا, یہ نہیں مطلب. اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا نیکی کا, اس شوق پر عمل کرتے ہوئے ناصر صاحب اگر وہ نیکی کرے گا تو بلا حساب بخشا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کشف کا. تو ان کے گھر جب بھائی انور صاحب گئے ملنے علی گڑھ میں, پاکستان بننے سے 2-3 سال پہلے, پاکستان بننے سے 2-3 سال پہلے, تو ان کے گھر میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بیٹھی تھی پہلے سے. ان کے گھر میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ ان کے گھر میں تھی, تو ان کو کشف ہوا یا مولانا جلیل احمد صاحب کو کشف ہوا, ایک لڑکا آج آئے گا ہمارے گھر میں, اس کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح ہوگا. آج ایک لڑکا تمہارے گھر میں آئے گا, اس لڑکے کے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح ہوگا. وہ انتظار میں تھے کہ دیکھیں کون سا لڑکا. وہ لڑکا چلا گیا بھائی انور, میرے بڑے بھائی, مجھ سے بڑے اختر, ان سے بڑے انور, داڑھی مونڈی ہوئی, پینٹ بھی شاید پہنے ہوئے. سب گھبرا گئے کہ یہ کیا حصہ, ہم تو سب دیندار نیکی میں لگے ہوئے, یہ داڑھی مونڈا, یہ ہمارا داماد بن جائے گا. وہ واقعہ ہو گیا, تو وہیں سے بھائی انور صاحب نے داڑھی رکھ لی. داڑھی رکھ لی. پھر دہلی میں ہم رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے, تو بھائی انور بھائی اختر کو بھی لے کر چلے جائے وہیں علی گڑھ, اور تمہیں بھی میں بیعت کرا دوں. دونوں حضرات بیعت ہو گئے. کن کے؟ مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی رحمتہ اللہ علیہ کے, جو مولانا وکیل احمد صاحب کے والد صاحب. جی ہاں جی ہاں, یہ دونوں حضرات وہاں بیعت ہو گئے. پھر پاکستان بن گیا. پھر ہم لڑائی جھگڑے بہت شروع ہو گئے دہلی شہر میں, قتل و غارت قتل و غارت قتل و غارت. تو والد صاحب نے فوجی ہوائی جہاز والوں سے رابطہ کیا, فوج میں ہوائی جہاز تھا, ان سے رابطہ کیا کہ ہمارے 5-6 آدمی ہیں, ان کو تم لاہور پہنچا دو. یہاں تو لڑائی جھگڑے بہت شروع ہو گئے, ان کی جان کا خطرہ ہے. تو وہ مان گئے, انہوں نے 5-6 آدمیوں کو اجازت دے دی کہ آ جائیں, ہم صبح پہنچا دیں. تو تقریباً 6 ستمبر تھی, 14 اگست کو پاکستان بنا, اس کے 20 دن بعد تقریباً 6 ستمبر کو ہمیں جیپ میں بٹھا کر لے گیا. ہندو تھا, منشی نوکر سرکاری ملازم تھا, تو وہ ہمیں جیپ میں بٹھا کر باہر لے گیا, چکر لگا کر دور دور دور دور دور دور سے ہوائی اڈے پر لے گیا. ورنہ شہر میں تو قتل و غارت شروع ہو گئی, قتل قتل قتل قتل, مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا کافروں. لیکن بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی, ہمیں وہ شہر سے باہر باہر باہر باہر لے جا کر ہوائی اڈے پر پہنچا دیا. رات ہم وہاں رہے, صبح ہی صبح ہوائی جہاز میں ہم لاہور. تو جب لاہور آئے تو ہم سامان تو زیادہ لا نہیں سکتے تھے. ایک بستر میں ہم نے, بڑی ہمشیرہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, اس کے ریشمی کپڑے ایک بستر میں ہم نے بند کر لیے, بس وہ ایک بستر ہم لے آئے. اس وقت ہم تینوں نے دو دو تین تین واز اپنی بنیان کے نیچے چھپا لیے. وہی واز تھے ہمارے پاس, دو دو تین تین واز ہم نے اپنے بنیان کے نیچے چھپا لیے, یہ بھی ساتھ لے آئے. لاہور آ گئے, لاہور سے سیالکوٹ رہے, سیالکوٹ سے جیلم والے صاحب رہے, میں بھی ان کے ساتھ, تو وہ بھی واز پڑھتے رہے, میں بھی واز پڑھتا رہا, کچھ اور بھی واز ہم نے خرید لیے. بس ان وازوں نے ہمیں بدل دیا. دسویں کے امتحان میں نے دینا تھا, تین مہینے باقی تھے, تو میرے دل پر وازوں کا اتنا اثر تھا کہ میں نے ارادہ کر لیا جہلم میں ہوتے ہوئے کہ میں بس یہ تین مہینے بھی انگریزی نہیں پڑھوں گا, میں بھی جاتا ہوں لاہور جاتا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ یہاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رہتے ہیں, انہوں نے مدرسہ کھولا ہے جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد میں, تو وہ عربی پڑھاتے ہیں. تو میں نے 5 روپے ایک آدمی سے ادھارے لیے, اس زمانے میں 5 روپے میں کرایہ ہو جاتا تھا پورا. میں نے 5 روپے ادھارے لے لیے اور اب میں تیاری کر رہا تھا کہ عین گاڑی کے وقت گھر سے نکلوں تاکہ کوئی جائے بھی پیچھے اسٹیشن میں تو گاڑی چل چکی ہو. اس لیے میں تلاش کر رہا تھا ٹائم ٹیبل, یہاں کہاں ہے, یہاں کہاں, یہاں کہاں. والد صاحب غور سے دیکھا, یہ کیا کر رہا ہے, میں نے کیا کر رہا ہے سرور. میں نے, میں جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا تھا, میں نے کہا جی میں ٹائم ٹیبل دیکھ رہا ہوں. کیا کرو گے, میں لاہور جا رہا ہوں. کیا کرو گے, میں عربی پڑھوں گا. ایسا کرو یہ 3 مہینے ہیں, یہ تم امتحان دے لو دسویں کا, جہاں تم کہو گے وہیں داخل کرا دو. بولے چلو ٹھیک ہے, چلو 3 مہینے میں پڑھ لوں. 3 مہینے میں نے اور لگا دیے, 3 مہینے لگا دیے, دسویں کا امتحان دیا, فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا, فرسٹ ڈویژن. پھر میں نے کہا کیا مجھے آپ داخل کرائیں, تو انہوں نے مجھے بھیجا بڑے بھائی اختر صاحب کے ساتھ کہ جاؤ مفتی صاحب کے پاس لے جاؤ ان کو, اگر وہ اجازت دیں تو کالج میں داخل کرا دیں, اگر اجازت نہ دیں تو عربی میں داخل کرا دیں. تو میں آیا یہاں, حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا, بھائی اختر ساتھ تھے, تو نہیں نہیں بس عربی پڑھے گا, عربی پڑھے گا. تو مجھے اور مولانا عبد الرحمان صاحب اشرفی, ہم دونوں کو بٹھا دیا کس کے پاس, قاری خدا بخش صاحب نابینا تھے, عالم تھے, مدرس تھے نیلا گنبد میں درجہ قرآن, ان کو کتابیں عربی کی شروع کرا دو. تو اب دونوں کو قاری خدا بخش صاحب نے قانون چکھے والی پنجابی میں صرف کی کتاب ہے ایک, وہ دوسرے نحو میر نحو کی کتاب ہے, اور فارسی میں ایک دو کتابیں ہمیں شروع کرا دی. میں 4-5 دن کے بعد بیمار سخت ہو گیا, یہاں شہر میں ماموں جان رہتے تھے, یہاں سے میں روزانہ آتا جاتا تھا نیلا گنبد, تو پھر میں نہیں جا سکتا. پھر عربی شعبان کی چھٹیاں ہو گئیں, پھر حضرت نے مجھے فرمایا کہ ایسا کرو تم شروع کے چند سال خیر مدارس میں پڑھ لو, پھر اخیر میں ہم یہاں بلا لیں گے آپ. چنانچہ مجھے ملتان بھیج دیا, 5 سال میں نے ملتان میں پڑھا. پھر حضرت مولانا ادری صاحب کاندلوی یہاں آ گئے تھے نیلا گنبد میں, پھر مجھے یہاں بلا لیا کہ دورہ یہاں پڑھو, مولانا ادری صاحب کاندلوی سے دورہ, پھر میں نے یہاں پڑھا. دورہ پڑھنے کے بعد ایک سال میں نے اور یہاں لگایا، بیٹی خودی کتابیں چھوٹی موٹی سب پڑھ لی، صدرہ، شمس بازگاہ، توضیح تنوی، زواہد ثلاثہ، نور عامہ، بلہ جلال، جو رہتی تھیں کتابیں وہ ساری میں نے یہاں ایک سال میں پوری کر، پانچ سال خیر مدارس، دو سال یہاں، سات سال میں میری کتابیں پوری ہو گئی۔ پھر مجھے یہی مدرس رکھ لیا، مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مجھے یہاں مدرس رکھ لیا، جو بلڈنگ ہے اس میں سیڑھیاں پانچ چھ چڑھ کر برآمدہ پہلے آتا ہے، اس برآمدے میں بائیں طرف بیٹھ کے میں پڑھاتا تھا۔ یہ فضل رحیم صاحب اور عبد الرحیم ان کے بڑے بھائی، انہوں نے وہیں پڑھا مجھ سے، دو سال میں نے وہاں پڑھایا، پھر مجھے ملتان خیر مدارس میں بھیج دیا پڑھانے کے لیے، تین سال وہاں پڑھاتا رہا، پھر مشورہ ہوا تو میں کبیر والے آ گیا پڑھانے کے لیے، دس سال وہاں پڑھایا، پھر مشورہ ہو گیا یہاں، 38 سال مجھے یہاں پڑھاتے ہوئے، 38 سال، کل 50 سال کے قریب ہو گئے ملا کر، 38 سال سے میں یہاں پڑھا۔ ٹھیک یہ ہے میری کہانی، اور اس میں اصل بات یہ بتانے کی ہے کہ وعدوں کا اثر بہت ہوتا ہے۔ حضرت کے وعد میں نے بھی پڑھے، بڑے بھائی اختر صاحب نے بھی پڑھے، ان کے بڑے انور صاحب نے بھی پڑھے، ہم تینوں نے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وعد پڑھے ہیں، اور ان وعدوں نے ہماری کایا پلٹ دی، ہمیں دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف لگا دیا۔ پھر مجھے تو عربی پڑھنے کا موقع بھی مل گیا، ان دونوں حضرات کو عربی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بھائی انور صاحب کو تھوڑا سا ملا، بھائی اختر صاحب کو بالکل نہیں ملا، لیکن بہرحال نیکی میں بہت آگے نکل گئے، تو ہم تینوں تقریباً اکٹھے ہی چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جہاں تک کہ یہاں آ پہنچے، یہاں تک کہ یہاں آ پہنچے۔ اب بھائی اختر صاحب بڑے بیمار تھے، میں مہینے ڈیڑھ مہینے سے سن رہا تھا کہ بڑے بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، لیکن میں گھٹنوں کی درد کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج ان کو یہیں گھر میں بھیج دیا، میرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اب میں کہا میں آدھا گھنٹہ تقریر کر کے آتا ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ شہر میں اور بہن بھائی ہیں ان سے ملیں گے، پھر رات آپ کو میں یہاں رکھوں گا، صبح آپ اپنی بیٹی کے، ان کی بیٹی بھی رہتی ہے لاہور ہی میں، اکرم ڈاکٹر، اکرم آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اس کے ساتھ نکاح اس کا ہوا ہے، ٹھیک، تو پھر صبح جہاں کہیں گے ہم آپ کو پہنچا دیں، یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اس لیے ابھی پانچ منٹ اور ہے، آدھے گھنٹہ میں، آدھے گھنٹے کی رخصت لے کر آیا ہوں ان سے، کہ میں آدھا، میرے دوست شہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان سے آدھا گھنٹہ باتیں کر لوں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ صاحب آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک، تو آدھا گھنٹہ پورا کر کے میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، شہر میں دو جگہ جاؤں گا، پھر ان کو لے کر یہیں آ جاؤں، انشاءاللہ جانا تو مجھے چاہیے تھا، فیصلہ باد رہتے ہیں یہ، لیکن میں سفر نہیں کر سکتا، یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیشاب آتا ہے، اور پیشاب بھی میں اس پر کموڈ پر کر سکتا ہوں، گھٹنوں میں درد ہے نا عبد المنان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹھے ہیں، گھٹنوں میں میرے اتنا سخت درد ہے کہ میں نیچے پیشاب نہیں کر سکتا، کموڈ بنایا ہوا ہے اس میں میں پیشاب کرتا ہوں، پھر وہ بالٹیاں بالٹیاں رکھ کر ان کو بھر کر پاؤں دھوتا ہوں، وضو کرتا ہوں، میرا اپنا نظام ہے، اپنے گھر میں تو گزارا کر لیتا ہوں، اب سفر میں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پیشاب آئے تو میں کہاں کروں راستے، یہاں سے کوئی تین ساڑھے تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں فیصل آباد، اس لیے میں سفر نہیں کر سکا. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے پاس بھیج دیا کہ آؤ میں تمہاری ملاقات کرا دوں. میں ملاقات کرنی چاہتا تھا کیونکہ جا سکتا نہیں تھا، تو اللہ میں نے ان کو اٹھا کر یہاں بھیج دیا. جیسے اسرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس، پرانی بات کرنے لگا، اور سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ بھائی تم آج جان نکالتے ہو یہاں ایک آدمی کی، دو منٹ کے بعد ہزار میل دور نکال لیتے ہو، پھر تین منٹ کے بعد دو ہزار میل دور اور نکال، جان نکالے کیسے چلے جاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میرے لیے ایک رکابی کی طرح بنا دی ہے، ایک رکابی جس میں انار کے دانے پڑے ہوں، چاہے میں یہاں سے اٹھا لوں، چاہے یہاں سے اٹھا لوں، چاہے یہاں سے اٹھا لوں، چاہے سارے ہڑپ کر جاؤں، اتنی مجھے طاقت دی اللہ تعالیٰ. یہ باتیں کر رہے تو وہ باتیں کر کے چلے گئے، ایک آدمی بھاگا ہوا آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کے آپ کے پاس یہ موت کا فرشتہ بیٹھا تھا، یہ تھوڑی دیر پہ میری طرف دیکھ لیتا تھا، پھر آپ سے بات کر لیتا، پھر میری طرف دیکھ لیتا، کہیں میری موت تو نہیں آ گئی، برائے مہربانی ہوا سے کہو مجھے کہیں دور پھینک دے، شاید میں بچ جاؤں. اچھا چلو، ہوا کو حکم دیا کہ اس کو پھینک دو، شام میں تھے، اس کو پھینک دو، دور پھینک دو، لنکا میں پھینک دو. لنکا میں ہوا نے پھینک دیا، اٹھایا لنکا پانچ منٹ میں لنکا پہنچا. اگلے دن اطلاع آئی کہ وہ لنکا میں فوت ہو گیا. اگلے دن پھر اسرائیل علیہ السلام پھر آئے تو ان سے کہا کہ بھی وہ کیا قصہ اس دن ہوا، ایک آدمی کو میں نے لنکا پہنچایا تو اگلے دن وہ فوت ہو گیا. ان کا ہاں ہاں، مجھے حکم مل چکا تھا کہ اس آدمی کی جان نکالنی ہے، اور نکالنی ہے لنکا میں، اور نکالنی ہے کل. اب میں حیران تھا، یہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، لنکا یہاں سے پانچ چھ مہینے کا فاصلہ ہے، یہ وہاں کیسے جائے گا؟ اسے میں بار بار دیکھ رہا تھا، یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ میرا یہ دیکھ رہا سبب بن گیا. اس نے کہا مجھے یہاں سے بھگا دو، بھگا دو، بھگا دو، چھپا دو. آپ نے حواس کو حکم دیا، ہوا نے فوراً لنکا پہنچا دیا. میں نے عین وقت پر لنکا میں جان نکال لی. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے. جیسے ہی افلاطون تھا، اللہ میاں کو مانتا تھا، اس نے کہا میں موت کا علاج کروں گا، یا اللہ مجھے بتا دیں اگر کہ تمہاری جان کس سال کس مہینے کس وقت نکلے گی تو میں موت کا علاج کروں گا. اللہ میاں نے بتا دیا. اس نے کمرہ بنایا، اس میں اٹھارہ افلاطون بیٹھے ہوئے ایک جیسے، انیسویں کرسی خالی چھوڑی. یہ فرشتہ آئے گا ٹٹر ٹٹر کر دیکھے گا، وقت گزر جائے گا، بس پھر نہیں مرتا، پھر نہیں مرتا. یہ سوچا بڑا خوش. فرشتہ وقت پر آیا، انہوں نے کہا ہیں افلاطون نے تو کمال ہی کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا زندہ افلاطون کون سا، انیسویں کرسی پر بیٹھ گیا خود، پتہ نہیں چلتا کہ افلاطون زندہ کون سا ہے اور اس کے بت کون سے ہیں. لیکن ایک کسر رہ گئی، کون سی رہ گئی؟ کہ یہ کسر ہے. یہ بول پڑا فرشتے نے، ایک کسر رہ گئی، کون سی رہ گئی؟ یہی تو رہ گئی، تمہارے اندر جا رہا ہے، اس میں جاتے ہی این وقت پر جا نکالیے. یہ اللہ تعالی کے نظام ہے کہ وقت پر ہر جگہ مناسب وقت پر جان نکالی جاتی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دیں. عورتیں چلی جائیں دعا سے پہلے دائیں طرف نہر کی طرف, دعا کے بعد مرد جائیں گے تاکہ ٹاکرا نہ ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ. برحمتك يا أرحم الراحمين.